أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم یہ پہلا علم آ گیا اس کے سامنے حاشیے پر لکھنا ہے جدال المشرکین مع الانبیاء جدال المشرکین مع الانبیاء مشرکین نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اور علم یاتکم یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی جز ہے اور یا کلام الہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. واقعہ اولا کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر, لکھا ہے نیچے کو اجمالاً مختصر لیکن آئی تو ہے, کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح عاد اور ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے. لا یعلمہم الا اللہ, نہیں جانتا تفصیلاً ان کو مگر صرف اللہ. یہ جو پچھلی قومیں گزری اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا. اس آیت کی تلاوت کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تک اپنا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں. جو بندہ اپنا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتا ہے, یہ میرا والد, اس کا والد, والد فلاں فلاں فلاں کا بیٹا فلاں کا, فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ, وہ جو پچھلی قومیں گزرے ان کو تو اللہ کے بغیر جانتا ہی کوئی نہیں, تو کیسے نسب آدم علیہ السلام تک اپنا بیان کر رہا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات, یہ اس نبا کا بیان آ گیا, خبر نہیں آئی. کون سی خبر؟ لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واسطے دلائل, فردوا ایدیہم فی افواہہم. اب اس کے میں چار معنی کروں گا, ذرا ذہن حاضر کرنا. فردوا ایدیہم فی افواہہم, پس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں. اس کے اوپر لکھا یہ کنایہ ہے غصے سے کاٹ کھاتے, اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ گئے مشرق غصے کی وجہ سے. اس کا دوسرا معنی فردوا ایدیہم فی افواہہم, تعجب یا ہنسی کی وجہ سے ہاتھ منہ پر رکھنا, جیسے بندہ ہنسی سے مغلوب ہو جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے. دیکھنا جی بندہ ہنسا, ایسے ہاتھ رکھے مشرکوں نے انبیاء کے سامنے. دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی فردوا ایدیہم فی افواہہم, یہ اشارہ کیا, یہ انبیاء کو اشارہ کیا کہ اپنے منہ بند رکھو, اپنے منہ بند رکھو. اور چوتھا معنی یہ فردوا ایدیہم فی افواہہم, انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پر رکھ دیے, خبردار بولو مت, ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے. چار معنی کر دیے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, پس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اندر, ایک معنی. وقالوا, باقی بھی کر دیے. وقالوا, گفتگو عمل کم والے کہنے لگے, انا کفرنا بما ارسلتم به, یقینا ہم نے انکار کیا ہے اس مسئلے توحید کا کہ تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ. وانا, تم اپنے خیال کے مطابق بھیجے گئے ہو, ہم نہیں مانتے تمہیں رسول. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا, یقیناً ہم البتہ بیج شک کے ہیں, شک کے نیچے یعنی انکار اس مسئلے توحید میں سے. آپ بلاتے ہمیں اس کی طرف, دعوت دیتے آپ ہمیں اس کی طرف, مریب ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے, ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے. سورۃ آل عمران کھولو آیت نمبر 119. صفحہ 104. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جس وقت ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں آمَنَّا, ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, اتنا بڑا رکا. الوکیل کہتا ہے رن بری یمین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیا, اور اس کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے پاس خط بھیجا, وہ خط پڑھ کر حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اس کی وضاحت کریں۔ اب اس سے گزارش یہ ہے کہ یہ خط نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فسرین نے لکھا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، اسرائیلی روایتیں ہیں۔ دوسرا سوال، بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف جس وقت حضرت یوسف نے بھائیوں کو کرتا دیا، اس کے بعد بھائی روانہ ہو گئے، تو بھائیوں کے گھر پہنچنے سے پہلے ایک آدمی نے حضرت یعقوب کو خوشخبری دے دی، اس کو انعام کے طور پر مال دیا، یہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ یہ جٹا تل فکا ہے، ایک جٹا دی فکا ہے، یہ جٹا تل فکا ہے، یہ جٹا دی فکا ہے تو نہیں۔ دیکھو جی، وَإِذَا خَلَوْا عَنْسُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْزِ، جس وقت الگ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تمہارے اوپر اگلیوں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، اگلیوں کے پوروں کو غصے کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ ذرا سورۃ الفرقان دیکھو، آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس روز کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر، یہ ہاتھوں کو کاٹنے کا ذکر بھی آ گیا۔ آ جاؤ، قَالَتْ رُسُلُهُمْ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جواب سوال اول، اللہ کے رسولوں نے فرمایا ان کو ان کے رسولوں نے، فی اللہ شک ہونا، کیا اللہ کی توحید میں شک ہے؟ فی اللہ، فی توحید اللہ، قالہ قتادہ، حضرت قتادہ نے منع کیا، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، بلاتا ہے اللہ کریم تم کو توحید کی طرف، لیغفر لکم برکت اخروی، تاکہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم کچھ تمہارے گناہ، من ذنوبکم کچھ گناہ، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد بغیر لوگوں کے معاف کرانے کے معاف نہیں ہوتے، اور برکت دے دنیا بھی، و خیراکم ملا اجل مسمہ، اور ڈھیل دے تم کو، مہلت دے تم کو، اس پر لکھو مولانا، خیر و خوبی کے ساتھ، الا اجل مسمہ، وقت مقرر تک۔ قالو، گفتگو ثانی، مشرک کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر معمولی بشر ہم جیسے۔ نیچے کیا لکھا ہے، لہذا رسول نہوے اور توحید کا دعویٰ من جانب اللہ نہیں ہے، توحید کا دعویٰ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم ہمارے جیسے معمولی بشر ہو۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ نیچے کیا لکھا ہے، دلیل شرک، مشرکوں نے ہمیشہ یہی دلیل دی ہے باپ دادا والی، آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ آیتیں اکٹھی کرائی ہیں۔ فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ تم ہمارے پاس معجزہ واضح، معجزہ واضح، مخترح، فرمائشی معجزہ، علاوہ معجزات مذکورہ کے۔ قالت لہم رسلہم، جواب سوال ثانی، دوسرے سوال کا جواب، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، انہانو اللہ بشرم مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر ہیں تم جیسے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہم تم جیسے بشر ہیں، تم جیسے ہونے کا کیا معنی، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تمہارے والدین ہمارے والدین، تمہاری اولاد ہماری اولاد، تمہارا خاندان ہمارا خاندان، لیکن شان، لَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کہا ہے کس نے، کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے، کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ، قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو، لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ بشریت میں برابر، احسان میں فرق، بشریت میں برابر، جملہ سمجھنا، وما کان لنا، یہ فاطونہ بے سلطان مبین کا جواب، موسیٰ نے او تو جواب، وما کان لنا، نہیں ہمارے اختیار میں، الناتیکم بے سلطان کی ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی موسیٰ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے ہم موسیٰ پیش نہیں کر سکتے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر علاج ضرر خارجی، ضرر خارجی جو باہر سے پہنچے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کر ایمان والے ہیں، وما لنا لا نتوکل علی اللہ، رفع معنی ایک رکاوٹ کو دور کیا، وما لنا لا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ بھروسہ کریں ہم اللہ کریم پر، وقد ہدانا سبلنا وجود مقتضی، حالانکہ تحقیق رہنمائی کر چکا ہے اللہ ہماری سبلنا ہمارے راستوں کی، لکھا ہے یعنی منافع دارین کی، یعنی بڑا قیمتی جملہ ہے، لکھو مولانا، سبلنا سے مراد اگر ہدایت وحی ہو تو استدلال کا زور باقی نہیں رہتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس اللہ نے زندگی اور معیشت کی راہ دکھانے کا سامان مہیا کیا ہے، کیا وہ حق و باطل کی ٹکر میں نجات کی راہ نہیں دکھائے گا؟ والا نصبر علاج ضرر داخلی، ہاں جو اندرونی طور پر ہمیں تکلیف پہنچی پھر، یعنی حزن و غم، ضرور بے ضرور صبر کریں گے ہم ان پر جو تم ہمیں تکلیفیں دو گے، بیان صبر واللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، وقال الذین کفروا گفتگو صالح، کافر کہنے لگے، لرسلہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور بے ضرور ہم نکال دیں گے تم کو اپنی سرزمین سے، ایک نمبر دو، او شرط یہ ہے، اولا تعودن فی ملتنا، یا ہو جاؤ تم ہمارے مذہب میں، کیا منع کیا، کیا منع کیا مولانا، یہ منع نہیں ہے کہ لوٹ آؤ تم ہمارے مذہب میں، خیال کرو لوٹ آؤ تم ہمارے مذہب میں، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر پہلے مشرکوں کے مذہب پر تھے، ایک آدمی یہاں سے نکلا مسجد سے باہر چمن تھا، میں نے کہا واپس آ جا لوٹا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں تھا، یہاں سے نکلا، میں اس کہہ رہا ہوں واپس لوٹا، اور خیال کرو اولا تعودن فی ملتنا، یا واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پہلے مشرکوں کے مذہب پر تھے نا، کیا منع کیا، اولا تعودن فی ملتنا، یا ہو جاؤ آ جاؤ ہمارے مذہب میں، جو بھی منع کرو آ جاؤ ہمارے مذہب میں، آ جاؤ ہو جاؤ ہمارے مذہب میں، فاوحا الیہم ربہم تسلی انبیاء، جملہ یاد ہے کہ نہیں، جن پر مہر جباریت لگ جائے چار کام کرتے ہیں، آل حق سے مقابلہ، انکار معجزات، استعذاب رسل، اخراج رسل، یہ فاوحا الیہم ربہم تسلی انبیاء، وہی کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے، لنہلکن الظالمین، یہ بیچارے تم کو کیا نکالیں گے، دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز، ضرور بھی ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو، جلب منفعت، فائدہ حاصل کرنا، والا نسکرنکم، ان کی ہلاکت کے بعد ضرور ہم تم کو بسائیں گے، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد ہم تم کو بسائیں گے، سکونت دیں گے زمین کی ان کے بعد، ذالک، یہ وعدہ نجات، ذالک کا معنی کیا، یہ وعدہ نجات تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ وعدہ نجات نے، من خاف مقامی، اس بندے کے لیے ہے جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی مومن ہو، وخاف وعید، اور ڈرتا ہو میرے عذاب کے ڈراوے سے، میرے عذاب کے ڈراوے سے ڈرتا ہو، اس بندے کے لیے نجات کا وعدہ ہے. فاستفتحوا اناد قوم, اناد کا معنی ضد. مسلم یہ آپ کو بہت نیند آتی ہے. استفتحوا وخاب کل جبار عنید, اناد قوم, انبیاء کے وعید سنانے کے بعد طلب فیصلہ کی فیصلہ طلب کیا. فاستفتحوا, انہوں نے فیصلہ طلب کیا. وخاب, اور رسوا ہو گیا. ہر سرکش انید زدی, من ورائی جہنم, اس کے آگے پیچھے ہوگی جہنم. من ورائی آگے پیچھے, یہ اسداد میں سے دونوں معنی, واقعہ دوم اخروی اصحاب دنیاوی کے علاوہ آگے پیچھے چلنا ہوگی. بھائی اس کا ممائن صدید, اور پلایا جائے گا پانی میں سے. کون سا پانی؟ صدید یعنی پیپ, یہ بطل ہے. پہلے مائن مبتل من ہوتا, یا تجر روحور, گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا. غایت پیاس سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا, ایک گھونٹ پھر پھر. ولا یکاد یسیغہ, اور نہیں قریب ہوگا کہ نگل سکے اس کو. غایت حرارت و کراہت, اتنا گرم ہوگا نکل نہیں سکے گا اس گرم پیپ کو, اور اتنی وہ مکرو چیز ہوگی. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور آئے گی اس کے پاس موت. موت آئے گی یعنی اسباب موت, نیچے لکھا ہے. من کل مکان, چاروں طرف سے. وما هو بمیت, حالانکہ نہیں ہوگا وہ مرنے والا. ومن ورائی عذاب غلیظ, اور اس کے آگے پیچھے عذاب ہوگا سخت, یعنی عذاب, پڑھو تو صحیح مولانا, یعنی عذاب ایک حالت پر نہ رہے گا تاکہ عادت نہ بن جائے. اگر روزانہ استاد مارنا شروع کر دے, وہ ڈنڈے مارتا ہے روز, تو طالب علم کی عادت بن جاتی ہے. سزا تبدیل ہوتی رہے تو پھر عادت نہیں بنتی, پھر ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد, رب تو سنو, عذاب کیوں ہوگا؟ وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں. تم کہتے ہو عذاب غلیظ, عذاب ہوگا, عذاب کیوں ہوگا؟ وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں. جواب, مثل الذین کفروا, مشرکین کے اعمال صالح برباد ہیں, اس کی مثال. مثل الذین کفروا, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ, اپنے رب کا انکار کیا. رب کا انکار تو نہیں کیا تھا, توحید کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے. اعمالہم, ان کے نیک اعمال, صالح نیچے لکھا ہے, کرماد مثل راکھ کے ہیں, لکھا ہے جو اڑنے میں خفیف ہے, ہلکی ہے, ذرا سا آندھی ہوا آئے راکھ اڑ جایا کرتی ہے. برباد ہونے میں ان کی مثال راکھ جیسی ہے. اشتدد بہ الریح, سخت چلی اس کے ساتھ ہوا. فی یوم عاصف, بیچ دن سخت آندھی والی کے, سخت آندھی والا دن ہے اور راکھ کے اوپر سخت ہوا چلی. لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء, نہیں قدرت رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے کسی چیز پر. جس طرح ہوا راکھ کو اڑا دیتی ہے, اسی طرح شرک اور کفر بھی انسان کے نیک اعمال کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ذالک هو الضلال البعید, یہی تو ہے گمراہی دور کی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض, دوسرا علم ماہیا لکھو مولانا, دلیل عقلی مشرکین جی, مشرکین کے آلیہ کی عابدین سے تبری اور تخویف, چار علم اس صورت میں آ رہے ہیں, یہ دوسرا علم ہے. دلیل عقلی آ رہی ہے, مشرکین کے الہ ان سے بیزار ہو جائیں گے, تخویف بھی آ رہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض, جملہ لکھو مولانا. عذاب کا واقع ہونا بعثت پر موقوف ہے. بعثت کے لیے قدرت تامہ کا ذکر. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض, سبحان اللہ, کیا تو نے غور نہیں کیا, یقیناً اللہ کریم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق, حضرت علی کے لیے ہے. کس لیے؟ بالحق لے اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. اچھا، اللہ نے زمین و آسمان کو تو حق ظاہر کرنے کے لیے بنایا، تم کیسے فصول ہو گے؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں. ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید. واقعہ دنیاوی سوم، اللہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، اگر چاہے تو تم کو لے جائے. ویاتی بخلق جدید، اور لے آئے مخلوق نئی. جملہ لکھو، جو جماعت غیر نافع ہو، غیر نافع فائدہ دینے والی نہ ہو، جو جماعت غیر نافع ہو اسے مٹ جانا چاہیے، اسے اب آپ سوچیں کہ آپ جماعت بنا کر کیا کریں گے؟ اگر آپ نے جماعت ہی نہیں بنائی، یا جماعت بنائی اور کام ہی توحید و سنت کا نہیں کیا، پھر مٹ جانا بہتر ہے. وَمَا صَالِكَ اللَّهِ، مولانا کیا پروگرام ہے؟ توحید و سنت کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر نہیں کرنا تو پھر مٹ جانا ہی بہتر ہے. جو جماعت غیر نافع ہو اسے مٹ جانا چاہیے. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، نہیں یہ بات اللہ کریم پر کچھ مشکل. دفع شبہ، بارہ رسول اللہ اس پر دفع شبہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. جواب، واقعہ چہارم و برسول اللہ جمیعہ، سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کریم کے سارے عابد و معبود. حاشیہ اوپر پڑھ لو، حاصل یہ ہے کہ تمہارے معبود جن کے دنیا میں تم، جن کے دنیا میں تم تابع ہوئے تھے، آخرت میں تمہارے لیے عذاب دور نہ کر سکیں گے. اور یہی شیطان جو دنیا میں تم کو، جو دنیا میں تم کو وعدے دے رہا ہے، اس جگہ کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا. دیکھو اب، فقال الضعفاء، پس کہیں گے چھوٹے درجے کے لوگ، کمزور. کس میں کمزور لکھا ہے؟ پھر رائے اوپر لکھا ہوا ہے، رائے میں کمزور. طاقتور تھے، مال تھا، پیسہ تھا، سردار ہے، دنیا دار ہے، رائے میں کمزور ہے. تو گناہگار ہے، اللہ تیری نہیں سنتا. ٹھیک ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ للذین استکبروا، ان کو کہیں گے جو بڑے بنتے تھے پیر، انا کنا لکم تبا تمہید، شکینا تھے ہم تمہارے لیے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم پیچھے چلنے والے تھے کس میں؟ فی الدین والاعتقاد، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. یہ تو تمہید ہے. اب فحلن تمونا، یہ مطالبہ، کیا ہو تم ہٹانے والے ہم سے اللہ کے عذاب میں سے؟ من شئین، کو تھوڑی سی چیز. سارا عذاب تو نہیں ہٹا سکتے، کچھ عذاب ہٹا سکتے ہو کہ نہیں؟ قالو، جواب مطالبہ وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہاری بھی رہنمائی کرتے، اللہ ہمیں دکھاتا راہ نجات، لہدیناکم، ضرور ہم بھی تم کو راہ دکھاتے، ہم بھی راہ دکھاتے، ہم بھی بےمان تھے، ہم نے تم کو بھی بےمان بنایا. سواؤن لینا اجزینا، برابر ہے ہم سب پر، ہم جزا فضا کریں، ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں. حل انتم، تم اب ہم سب مل کر جزا فضا کریں یا صبر کریں؟ مال دام محیص، دونوں صورتوں میں نہیں ہمارے لیے کوئی خلاصی. جن کے سہارے پر تم مسئلہ نہیں مانتے ان کا حال یہ ہے. آ جاؤ مولانا 23 پارے پر، سورۃ الصافات، جلدی کرو. آیت نمبر 27-28 سے، کئی دفعہ دکھایا ہے آپ کو. وَأَقْبَلَ بَعْضُ مَلَا بَعْضِ يَتَسَالُونَ، 650 صفحہ. متوجہ ہوں گے بعض ان کے پاس پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. قالوا، کہیں گے، انکم، مرید کہیں گے، انکم تاتوننا، کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے، عن الیمین، دائیں جانب سے، فراخی کے وقت آیا کرتے تھے، جب پیسہ ہوتا تھا. میں نے بتایا تھا یہاں پر کئی معنی کیے تھے، جیب دائیں طرف ہوتی ہے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے نہیں نہیں تم خود بےمان تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر زور نہیں تھا. بل کن تم قوماً طاغین بلکہ تھے تم قوم سرکش فحق علینا قول ربنا ثابت ہو گئی ہمارے اوپر بات ہمارے رب کی انا لذائقون یقیناً ہم عذاب چکھنے والے ہیں فأغویناکم ہم نے تم کو گمراہ کیا کیوں انا کنا غاوین اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے آ جاؤ وقال الشیطان آؤ اب سب سے بڑا جو بےمان ہے شیطان وہ بولے گا وقال الشیطان شیطان کہے گا لما قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا سارے مقدمات کا آخری تقریر ان اللہ وعدکم وعد الحق حاشیہ لکھا ہوا ہے تین باتیں وہ کرے گا جواب ملامت مجھے ملامت نہ کرو اس کا جواب دے گا نمبر دو جواب امداد مجھ سے امداد مانگتے ہو دو نمبر تین بیزاری از شرک شرک سے بیزار ہونے کا اعلان کرے گا دیکھو ان اللہ وعدکم وعد الحق اول جواب ملامت یقیناً اللہ کریم نے جتنے وعدے کیے تھے تم سے وعدے سچے سارے وعدے سچے تھے بابا اختوں کو مور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے پاخلافتوں کو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا میں نے تم سے کسب تو کم وما کان لی علیکم من شان نہیں تھا تم میرے لیے تمہارے اوپر کچھ زور الا ان دعوتکم مگر میں نے تم کو دعوت دی تھی الا سلالا گمراہی کی طرف نیچے کیا لکھا بل واسطہ یا تو ڈائریکٹ سامنے آ کر دعوت دی تھی اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بھار دستے نہ بایا داد دست مولا روم کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں کی شکل میں ہوتے ہیں ہوتے ابلیس ہیں ڈائریکٹ آ کر دعوت دی اور یا بل واسطہ کسی کو واسطہ بنا کر مولوی کو پیر کو فقیر کو لیڈر کو واسطہ بنا کر تمہیں گمراہی کی طرف بلایا فاستجبتم لی پس تم نے میری بات مان لی اپنے اختیار سے فلا تلونی ساری ملامت مجھے نہ کرو ولوم انفسکم زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو اصل سبب تمہارا فیل تھا اصل سبب اس کے پیچھے جملہ لکھو گمراہی کا اصل سبب گمراہی کا اصل سبب تمہارا فیل تھا مان بے مصرخ گم جواب امداد میں تمہاری امداد نہیں کر سکتا مان بے مصرخ گم نہیں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ومان تم بے مصرخ نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہیں یہ جواب امداد اس کا تذکرہ بھی آ گیا نمبر تین اعلان بیزاری از شرک انی کفرت بما شرکتمونی من قبل یقیناً میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے دنیا میں من قبل دنیا میں ان الظالمین لهم عذاب الیم یقیناً ظالم ان شرک شرک کرنے والے ظالم مشرک ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک وادخل الذین آمنوا بشارت اور داخل کیا جائے گا ان کو جو مسئلے توحید مان گئے اور نمبر دو عمل کرتے رہے نے کہاں جنات باغات کے اندر ثمرہ جسمانی جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر بإذن ربہم اپنے رب کی توفیق سے اذن کا معنی تحیتہم فیہا سلام ثمرہ دوم روحانی تحفے ان کے جنت کے اندر سلام ہوں گے الم تر کیفا اس کی بھی کئی دفعہ آیتیں اکٹھی کرائی ہیں سلام والی الم تر کیفا ضرب اللہ علم تیسرا علم آ گیا لکھو مولانا نمبر تین علم فریقین کی مثالیں اب مجھے حاشیہ لکھوانا پڑے گا جلدی کرو ابھی سے لکھ لو یہ توتی اوکلہا کلہین بیزن ربہا کھجور ہر وقت جلدی کرو کھجور ہر وقت اور ہر موسم میں کھائی جاتی ہے صبح شام گرمی سردی چھوارے کی شکل میں اسی طرح مومن کا ہر نیک عمل وہ جس وقت کرے اوپر چڑھتا ہے اور ایمان کی برکت سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح کھجور شابش حاکم شابش، جس طرح کھجور ہر وقت فائدہ مند ہے، ایمان بھی ہر وقت فائدہ مند ہے۔ کھجور کی طرح ایمان کی بنیاد بھی مضبوط ہے۔ آ جاؤ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، تمثیل توحید و دلیل نقلی اول اجمالی، سبحان اللہ، مثال سنو، کیا تو نے غور نہیں کیا کیسے بیان کی اللہ کریم نے مثال موقع کی، مثال موقع کی، مثال کلمتن مثلاً مبدل منہ کلمہ بدل، یعنی کلمہ طیبہ کی، مراد کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کا شجرت طیبہ، مثل درخت پاک کے، پاک درخت نیچے لکھا ہے نخل یعنی کھجور، اصلہ ثابتن اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی جڑ ثابتن مضبوط ہے زمین میں، وفرها فی السماء اور اس کی ٹہنیاں ہیں آسمان میں، ٹہنیاں بلند ہیں، کھجور کی جو جڑ ہے وہ نیچے زمین میں ہے۔ توتی او کلہا کلہین بیزن ربہا، خیال کرنا مانا، دیتا ہے کھجور کا درخت او کلہا اپنے کھانے کی چیز، او کل اس بات پر غور کرو، آپ معنی پر غور ہی نہیں کرتے، کتابیں کھولو گے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، پھر میری قدر ہوگی۔ یہ ہمارے مولوی رفیق سے بیٹھے ہیں، یہ مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ان کے استاد ہیں، یہ دور حدیث شریف کر کے آئے ہیں، مولانا عبد القدوس، انہیں میرے پاس دورہ تفسیر پڑھا ہے، کتابیں پڑھاتے ہیں ادھر، یہ قصبہ ہے وہاں کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے استاد ہیں، وہ ان کو یہاں داخل کرانے آئے، مجھے کہہ رہے تھے بڑی بڑی تفسیریں میں دیکھتا ہوں لیکن نئی بات حل ہوتی، جب آپ کا یہ ترجمے والا قرآن جو میں نے حاشیے لکھے تھے وہ پڑھتا ہوں، سارے اشکال حل ہو جاتے ہیں، اور تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مولانا یہ قدر تب ہوگی جب پڑھانے بیٹھو گے۔ ہمارے یہاں مولوی عبد القدوس صاحب ہے، یہاں تھا ساتھ، ہمارا پڑوسی ہے، اس نے مجھ سے تین دورے پڑھے ہیں، اس سے پوچھو، وہ تفسیر پڑھاتا ہے، بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کا قرآن میں دیکھتا ہوں مجھے تفسیریں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بہت محنت ہم نے کی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں مانا پھل نہیں کر رہا، توتی او کلہا کا مانا پھل نہیں کر رہا، میں نے کیا مانا کیا، کھانے کی چیز۔ اگر پھل کرو تو کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، توتی او کلہا کلہین دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت، کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، نہ نہ، وہ تو گرمی کے موسم میں کھجور ہوتی ہے، کھانے کی چیز ہر وقت دیتا ہے، کیا مطلب، موسم ہے یا موسم نہیں ہے، کھانے کی چیز جو اس سے اتری تھی اب گرمیوں میں کھجور ہے، سردیوں میں چھوارے کی شکل میں کھا رہے ہیں، ہر وقت اس کی کھانے کی چیز ہمیں میسر ہو رہی ہے۔ توتیو کو لا کل ہین بیزن ربہا، اب یہاں پر لفظ ثمرات نہیں ہے، توتی یہ ثمر یا ثمرات کا لفظ، پھل کا لفظ نہیں ہے، اگر پھل ہوتا پھر کل ہین، ہر وقت تو پھل نہیں ہوتا اس کا، نہ کھانے کی چیز ہر وقت ملتی ہے، چاہے کھجور کی شکل میں ہے چاہے چھوارے کی شکل میں ہے۔ بے اذن ربہا، انہوں نے مانا کیا دیتا ہے اپنے کھانے اپنے موسم میں، اور جب میرے والا مانا کرو گے تو پھر یہ اپنے موسم میں لفظ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، بیان کرتا رہتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے، کیوں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سمجھیں، نیچے لفظ پڑھو، معنی، ایک اور حاشیہ لکھو جی، اصلہ ثابتن، کھجور کی جڑ مضبوط، گرنے کا خطرہ نہیں، اسی طرح دل میں توحید محفوظ، تو جہنم میں گرنے کا خطرہ نہیں۔ آسمان میں پھل توڑنے کا خطرہ نہیں، موحد کے اعمال صالحہ بھی اوپر جا رہے ہیں، نقصان کا خطرہ نہیں۔ وَمَثَلُكَ كَرِيمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، تمثیل شرک، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک، کشجرۃن خبیثہ، مثل درخت خبیث کے ہے، یعنی ہنسل تما، مانا کشجرۃن، اس کا تو درخت تو نہیں ہوتا، اس کی تو بیل ہوتی ہے، مجازن درخت کہہ دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اجت صد من فوق الارض، اکھیڑا کیا زمین کے اوپر سے، مالہ من قرار، نہیں اس کے لیے کوئی پائیداری۔ نیچے لکھا ہوا ہے اکھاڑا ہوا ہے، یعنی پیغمبر نے شرک کو اکھاڑا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، آیتیں اکٹھی کرتے ہیں، ذرا یہ میں آیت پوری کر لوں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثمرہ کلمہ طیبہ، اس کا نتیجہ، متعلق دلیل نقلی یہ جو ہم نے بیان کی ہے، کلمہ طیبہ والی، مضبوط رکھتا ہے اللہ کریم مومنوں کو دین اور امتحان میں، دین اور بالقول ثابت، سات بات پکی مضبوط کے۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں علماء کے لیے، بالقول ثابت بے برکت القول سابق، بالقول ثابت بے برکت القول ثابت، مضبوط بات کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے اللہ مومنوں کو پکا رکھتا ہے، کہاں؟ فی الحیات، دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں۔ ویذل اللہ الظالمین، ثمرہ کلمہ خبیثہ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو دین اور امتحان میں، گمراہ کرتے ہیں اللہ ظالموں کو کلمہ خبیثہ کی نحوست سے۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس کا ایک جملہ لکھ لو، یثبت اللہ الذین، کا شیاطین جنی و انسی سے، شیاطین جنی و انسی کے اضلال سے محفوظ رکھتا ہے، اب آ جاؤ پیچھے چلو، سورۃ مائدہ دیکھو جی، آیت نمبر 100، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، 186 صفحہ۔ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، خبیث اور طیب برابر نہیں، سمجھنا، خبیث اور طیب بولے عابد، جاگ، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے۔ کلا یستوی الخبیث و طیب، آپ فرما دیجئے میرے محبوب کے خبیث اور طیب برابر نہیں۔ خبیث کون ہے؟ کلمہ خبیثہ والا۔ خبیث کون ہے؟ سمجھو، اور طیب کون ہے؟ کلمہ طیبہ والا۔ جس نے شرک کیا وہ خبیث، جس نے توحید کو مانا وہ طیب۔ خبیث اور طیب برابر، سمجھو تو صحیح، خبیث اور طیب برابر، مشرک اور موحد برابر، اور اگر مشرک زیادہ ہوں پھر، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ میرے محبوب خبیث مشرکوں کی کثرت تجھے حیران کیوں نہ کر دے، مشرک خبیث سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک طیب کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آ جاؤ سورۃ النور، آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، 521 صفحہ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہاں منع کیا تھا ہم نے اگر یاد ہے تو, الخبیثات للخبیثین, خبیث عادتیں خبیث مردوں کے لیے ہے, والخبیثون خبیث مرد خبیث عادتوں کے لیے, طیب عادتیں طیب مردوں کے لیے, طیب مرد طیب عادتوں کے لیے ہے. ٹھیک, جس کے پاس کلمہ خبیث ہے وہ خبیث, جس کے پاس کلمہ طیبہ ہے وہ بندہ بھی طیب. خبیث کلمہ خبیثوں کے مناسب ہے, طیب کلمہ طیبوں کے مناسب ہے. آ جاؤ مولانا سورت آل عمران آیت نمبر 179. ایک سو پندرہ صفحہ. ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. نہیں اللہ کریم کے چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم سب اب ہو, اس حالت پر اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ الگ کرے گا خبیث کو طیب سے. اللہ خبیث اور طیب کو الگ کر کے رہے گا, خبیث زیادہ ہوں طیب ایک ہے پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں مشرک اور موحد کٹھے ہوں گے اللہ کریم دونوں کو الگ کرے گا تاکہ خبیث الگ ہو جائیں طیب الگ ہو جائیں. خبیث اور طیب کا کٹھا ہونا میں اللہ کو گوارا نہیں ہے. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ, چوتھا علم آ گیا, لکھو جی, زجر و تخویف و واقعہ ابراہیم. اس کا جملہ لکھو جلدی کرو مولانا, علم تارا کا. ملک کی پیشوائی قریش مکہ کے ہاتھ میں ہے, مگر ان کی محرومی دیکھو, کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے. پھر روئے سخن مومنین کی طرف کہ اے مومنو, تم نعمت الہی کلمہ طیبہ کی قدر کرنا اور اس کے بڑے اعمال نماز اور انفاق وغیرہ بجا لانا. ارشد اس کو چھوڑا ہو باہر, یہ سارے تماشا بنائیں گے. جملہ کیا عرض کر رہا تھا, مومنوں تم نعمت الہی کی قدر کرنا اور اس کے بڑے اعمال نماز اور انفاق کو بجا لانا. جملے کو ذرا پڑھو مولانا, بولے سے جملہ لکھا وے, یہ ربط ہے ربط, پڑھو. ملک کی پیشوائی قریش مکہ کے ہاتھ میں, مگر ان کی محرومی دیکھو, کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کو شعار بنایا ہوا ہے. پھر روئے سخن مومنین کی طرف, مومنوں تم نعمت الہی کلمہ طیبہ کی قدر کرنا اور اس کے بڑے اعمال نماز اور انفاق کو بجا لانا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. واقعہ اخروی پنجم, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, نازل فی مشرکی قریش. نیچے دیکھو, یہ آیت نازل ہوئی مشرکین قریش کے بارے میں. ابن عباس فرماتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا جرم والزلال. پہلا پہلا جرم جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر میں, شکر کے بجائے کفر میں, ناشکری میں. وحلوا قومهم دار البوار دوم ازلال, اور اتار اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں. بے اعتبار تعلیم کے, گمراہی کی تعلیم دی. جہنم یعنی جہنم کے اندر، یہ دار البوار کا بیان آ گیا، تباہی کا گھر کون سا ہے، داخل ہوں گے اس کے اندر، وبئس القرار مسمد جہنم، اور بری ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ بسم اللہ، مفتی صاحب کو نیند آئی ہوئی ہے، قلم میتر پھینک رہے ہیں۔ اچھا، وبئس القرار بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، اب بدلو کی تفسیر آلو للہ، میں سبق مکمل کرتا ہوں، دو رکوع رہ گئے ہیں، جہاں فیصلے میں مارو، مہربانی کرو، اگر مجھے لگ جاتی پھر واہ جی واہ۔ وجالو للہ اندادا، کیا کرے مفتی صاحب کا کرنے ہم نے۔ اچھا جی، خیال، جالو للہ اندادا، یہ بدلو کی تفسیر آ گئی، اور مقرر کی یہ ٹھہرائی انہوں نے اللہ کریم کے لیے شریک، کیوں؟ لِيُزِلُّ عَن سَبِيلِهِ، لام نتیجے کی تفسیر اہلو کی، کیسے اپنی قوم کو جہنم اور تباہی کے گھر میں جا اتارا، نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ کیا انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، تمتعو، نفع اٹھا لو، نیچے کیا لکھا، یعنی حالت شر میں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے مذہب میں لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک کرو عبارت، ہر ایک کو اپنے مذہب میں لذت، نفع اٹھا لو، یقیناً تمہارا لوٹنا جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، دفیہ عذاب کے لیے دو امر، دفیہ عذاب کے لیے امر تو تین ہے نا، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، یہاں دو آ رہے ہیں۔ فرما دیجئے میرے بندوں کو، میرے بندے، یہ شرافت اول ہے، میرے خاص بندوں کو فرما دیجئے، کون سے خاص بندے، الذین آمنوا، دوسری شرافت، وہ جو ایمان لا چکے ہیں، یقیم الصلاح، اوپر دیکھو حاشیہ، یقیم، اصل میں صیغہ امر کا ہے، یعنی لے یقیم، لام محذوف ہے، بقرینہ کل مذکور، کیونکہ دوسرے صیغہ امر میں پہلے صیغہ کے قرینے سے حذف کرنا اور ابتدان جائز نہیں۔ قائم کرے نماز، عبادت بدنیہ، عبادت مالیہ، اور خرچ کریں، مما رزقناہم، حسب قواعد شریعہ خرچ کریں، مما ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، سرم وانان علانیہ، تعمیم کیفیات، خفیہ کریں یا ظاہر، من قبل یاتی یوم، اس سے پہلے وقت انفاق، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہیں ہوگی کوئی خرید و فروخت اس میں، ولا خلال، ہو نہ کوئی دوستی ہوگی۔ تیسرا پارا کھولو، پہلا صفحہ جلدی کرو مولانا، بات سمیٹیں، پہلا صفحہ، تیسرا پارا، یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، پہلے اس کے کہ آئے وہ دن نہیں ہوگی کوئی خرید و فروخت اس میں، ولا خلا، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفا، اور نہ کوئی زبردستی والی سفارش ہوگی۔ آ جاؤ، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اوپر جملہ پہلے پڑھ لو، دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور انعام بھی اس کے بے شمار ہے، پھر بھی انسان حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کریم وہ ہے۔ تیسری اگلی دلیل، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا بلندی سے پانی، بس نکالے پانی کے ذریعے میوے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، بس سخر لکم، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، کشتیوں کو، غرض لتجریا، تاکہ وہ چلتی رہے سمندر کے اندر بے امر ہی، حضرت علی کے آرڈر سے، بس کس کے حکم سے، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ہے ڈرائیور، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ہے ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ وسخر لکم النہار، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو، پینا، آبپاشی، کشتی چلانا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے سورج کو اور چاند کو، گرمی سردی، دائبین، ہمیشہ چلنے والے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، رات کو آسائش آرام ہے، اور دن کو معیشت کاروبار ہے۔ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دی تم کو ہر چیزوں میں سے وہ سَأَلْتُمُوهُ جو تم نے اسے مانگی، جو چیزیں تم نے مانگی اللہ نے تم کو دی ہیں۔ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس پر لفظ لکھو مناسب حال، کیا جلدی کرو، مناسب حال، جو حال کے مناسب ہو وہ دی ہیں۔ ہر چیز اللہ نہیں دیتا، یا تو فوراً دیتا ہے یا دیر سے، اور دیر سے نہ دے تو پھر آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمت مذکورہ کی کیا تخصیص ہے؟ کوئی انہی نعمتوں پر بات بند نہیں ہے۔ اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کریم کی نعمت، لا تُحْصُوهَا، تم نہیں گن سکتے اس کو۔ مولانا دیکھو میری طرف، بہت ساری نعمتیں تو درکنار، ایک نعمت کو حاجی عبدالرزاق صاحب کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب، ایک نعمت کو کوئی بندہ شمار نہیں کر، ایک نعمت سے۔ اب پانی ایک نعمت ہے، سوچو ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ پانی پیا، کتنی دفعہ غسل کیا، کتنی دفعہ وضو کیا، کتنی دفعہ ہم نے نہروں کا پانی استعمال کیا، چشموں کا پانی، نلکوں کا پانی، نہر کا، ایک نعمت ہے پانی، اور شمار کر سکتے؟ لکھو جملہ اوپر، نعمت اللہ پر۔ افراد تو درکنار، اقسام بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن یقیناً انسان، کون سا انسان؟ ابن عباس نے مانا کیا مشرک، مشرک انسان، لظلوم کفار، البتہ بڑا بے انصاف ہے، بڑی ناشکری کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل کھولو جی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آیت نمبر 18، إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، صفحہ 404۔ اگر تم شمار کرو اللہ کریم کی نعمت، نہیں شمار کر سکتے اس کو، یقیناً اللہ کریم البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نتیجہ بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ چھپ کر گئے ہو پتہ نہیں، اشکال کیسے سمجھو گے؟ چلو آگے چلیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، دلیل نقلی تفصیلی دوم، اس ابراہیم علیہ السلام، اب اوپر لکھا ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی اللہ سے کہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، انعام حسر اپنا میرے نہ دیکھ، میرا کوئی قصور نہیں، ان کو شوق ہی نہیں ہے قرآن سیکھنے کا، میں کیوں محنت کروں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے پروردگار، پہلی دعا، اجل هذا البلد آمنا، بنا تو اس شہر کو امن کا مستحق، آمنا کا معنی کر رہا ہوں مستحق کے امن، اس شہر کو امن کا مستحق بنا۔ اگر کوئی بندہ امن توڑے تو اس سے دعا کی عدم قبولیت ظاہر نہیں ہوتی، اس جملے کو سوچتے رہنا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کیسا امن ہے؟ ہم اس وقت چھوٹے تھے جب کعبے شریف کے اندر گولیاں چلی، 17 دن تک طواف بند رہا، سینکڑوں بندے مرے، غیر مقلدین نے کعبے پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے ایک بندے کو اپنے میں سے کھڑا کیا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ غیر مقلدین کی شرارت کی وجہ سے 17 دن بیت اللہ شریف کا طواف بند رہا، یہ سن 79 کے آس پاس کی بات ہے، ہم اس وقت چھوٹے تھے۔ پھر پاکستان کی حکومت نے اپنے فوجی بھیجے، انہوں نے پانی چھوڑا، گولیاں چلیں، اور پھر ان بندوں کو قابو کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، کچھ مر گئے، کچھ جو ہے پکڑے گئے، اتنا پھر یہ امن کہاں رہا؟ اس لیے میں نے مانا کیا ہے مستحق کے امن، اللہ یہ شہر امن کا مستحق ہونا چاہیے، اگر کوئی اس کے اندر امن توڑتا ہے تو اس کے مستحق کے امن ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، استاد عزت کے لائق ہے۔ اب ایک شاگرد نالائق ہے، استاد کی عزت نہیں کرتا، تو اس میں استاد کی تو کوئی کمزوری نہیں، استاد کی تو اس کے اندر کوئی بے عزتی نہیں، استاد کی تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نقص واقع نہیں ہوتا عزت میں، اگر شاگرد عزت نہیں کر رہا تو شاگرد کی نالائقی ہے، استاد کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ اس شہر کو امن کا مستحق بنا، امن کا مستحق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس شہر کی عزت میں تو فرق نہیں آتا۔ آگے چلو، حضرت رضاق صاحب آپ نے میرے جملے پر غور کیا؟ اللہ اللہ، آگے چلیے۔ واجو نبری و بانی نابود الاسلام، نمبر دو دعا، اور مجھ کو بچائے رکھ، واج نبنی مجھ کو بچائے رکھ، وابانیا اور میری سلبی اولاد کو، وابانیا اور میرے بیٹے سلبی جو میرے سلب میں سے ہیں ان کو، ایک ہے خاص بیٹے یعنی سلبی بیٹے، کسی ان نابود الاسلام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ وجنبنی کا میں نے مانا کیا ہے مجھ کو بچائے رکھ، دوا میں حفظ۔ فلا سمی کیا کہا میں نے؟ بولی منظور صاحب کیا کہا میں نے؟ دوا میں حفظ۔ کیا مطلب؟ اللہ آج تک تو نے میری حفاظت کی ہے، میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں، آئندہ بھی مجھے بچائے رکھنا اللہ۔ ٹھیک، ایک جملہ کہتا ہوں، دوا میں حفظ عصمت کو لازم ہے، جس کو اللہ معصوم بنائے اس کو تو محفوظ رکھتا ہی رکھتا ہے، پھر دعا کیوں مانگی؟ کیونکہ توفیق اللہ دیتا ہے، وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں توفیق۔ رب انہن ظللنا کثیرا من الناس الا اے میرے پروردگار، یقیناً ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ تو بولتے نہیں، نیچے لکھے اسباب گمراہی کے ہیں، سبب کی طرف نسبت کر دی۔ ایک جملہ علماء جو پڑھانے والے وہ لکھ لیں، دوا میں حفظ کا، دوا میں حفظ تو عصمت کو لازم ہے۔ جواب، یہ لزوم بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے طلب حفظ ضروری ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تب بھی الحسن بلد آمنا، اور آگے آئے ہیں، سب کا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ قریش کے جد امجد کا یہ حال، اور یہ مشرکین جو ان کی اولاد ہیں، ملت ابراہیمی سے منحرف ہو کر ساری طاقت اس کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، فمن تبعنی فإنه منی، طلب شفاعت للموحدین، فمن تبعنی جو بندہ میرے پیچھے چلا علی التوحید مسئلہ توحید میں، فإنه منی بس وہ تو میرا ہے۔ فإنه منی کا میں نے مانا کیا، فإنه منی بس یقیناً وہ میرا ہے۔ اب یہ ایک روایت مشہور ہے، میں سند پر بحث نہیں کر رہا، سند کیسے ہے کیسے نہیں ہے اس کی بحث میں نہیں پڑتا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، انا من الحسین میں حسین میں سے ہوں۔ اب یہ بات تو چلو سمجھ آتی ہے کہ الحسین منی حسین مجھ میں سے ہے، آپ سے بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ سے حضرت حسین، اور انا من الحسین میں حسین میں سے کیسا ہوں؟ مولانا یہ آیت ہے اس کا جواب، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین کا ہوں حسین میرا ہے۔ کیا معنی ہے؟ میں حسین کا ہوں حسین، فإنه منی جو میرے پیچھے چلا، انہ منی وہ میرا ہے، فإنه منی یقیناً وہ میرا ہے۔ ومن نسانی فإنک غفور رحیم، طلب ہدایت للمشرکین، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی اس کو آپ ہدایت فرماویں۔ نیچے لکھا ہے فإنک غفور رحیم، پس علت وجہ، یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ایمان دے کر محل مغفرت بنا دے۔ اس کا میں دو جملے عرض کر رہا ہوں من نسانی کے، ایک جملہ جس نے میری نافرمانی کی شرک کیا پھر توبہ کر لی تو فَإِنَّكَ غفور رحیم. کفر اور شرک کے علاوہ باقی احکام میں نافرمانی کی تو فَإِنَّكَ غفور رحیم. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیوی اور بچے کو چھوڑا ہو حضرت جا رہے ہیں. خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے تین جانوں پر, معزز جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر, چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر, جان دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر. چھوڑا ہے اور وہاں دعا کر رہے ہیں. پھر لمبا قصہ ہے, بخاری شریف میں ہے, اب میں نے تو مقصودی بات عرض کرنی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے پروردگار یقیناً میں نے بسایا ہے, ٹھہرایا ہے اپنی کچھ اولاد کو, یعنی اسماعیل اور اس کی نسل کو جو اس کی نسل میں سے آئیں گے. بے وادن غیر ذی زرعین, ایک وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے, بوجہ سنگستان ہونے کے پتھر ہی پتھر ہیں, نزدیک تیرے گھر عزت والے کے, وہاں پر ان کو ٹھہرا کر آ رہا ہوں. ربنا الا تسکان, کیوں ٹھہرایا ہے؟ لیقیموا الصلاہ, تاکہ وہ اہتمام کریں نماز کا. لیقیموا, خاص اہتمام کریں, قائم کریں نماز, یعنی نماز کا اہتمام کریں. اور دعا, فاجعل فیضا من الناس تهوی الیہم, کر دے تو لوگوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف, تهوی الیہم مائل ان کی طرف. مانا خیال کرنا, ہاویا یہوا اس کا معنی ہوتا ہے محبت, اور ہوا ہاویا یہوا اس کا معنی محبت, اور دوسرا ہوا یہوا اس کا معنی میلان. دونوں معنی درست ہیں. ورزقہم چہارم, اور رزق دے ان کو میووں میں سے اپنی قدرت سے, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر گزار بن کر رہیں, شکر گزار ہو کر رہیں. اب دیکھیں, پوری دنیا کے اندر جو میوہ نہیں ملتا مکہ شریف کی منڈی میں ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اور جتنی لذت اور جتنا مزہ مکہ شریف کے اندر اس میوے اور پھل میں ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا ذائقہ اور مزہ نہیں ہوتا. جب پھل فروٹ داخل ہوتے ہیں مکہ شریف کی حدود میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ساتھ شامل ہوتی جاتی ہے. آگے, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن, اے ہمارے پروردگار یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں. نخفی کے نیچے جملہ تضرع اور زاری, وما نولن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں, اس کے نیچے جدائی کا غم. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, تعمیم بعد از تخصیص, پہلے تو اپنے چھپانے اور ظاہر کرنے کا ذکر تھا, عام قانون, نہیں چھپ سکتی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ, الحمدللہ, اس کی بحث تو کریں گے سورۃ فاتحہ میں انشاءاللہ. وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ, وہاب علی علی الکبر, جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھاپے کی حالت میں دو لال عطا کیے, اسماعیل و اسحاق, حضرت اسماعیل حضرت اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء, اس میں اعظم آ گیا, یقیناً میرا پروردگار البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا, پکار کا. اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے, یہ وہ آپ نہ پڑھیں مہربانی, یہ وہ اس میں اعظم ہے ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں, بے عین ہی اسی طرح پارہ اول, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہر ایک پیغمبر کی طرف ایک اسم اعظم ہوتا ہے. اسم اعظم اسے کہتے ہیں جو توحید پر دال ہوتا ہے, دلال کرنے والا, مقصد اس سے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم توحید پر پختہ ہیں. ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, پانچویں دعا, اے میرے پروردگار کر تو مجھ کو اہتمام کرنے والا نماز کا. مقیم الصلاۃ, اہتمام کرنے والا نماز کا. ومن ذریتی, اور میری کچھ اولاد میں سے, من ذریتی کا جملہ پہلا پارا جی, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صفحہ 39. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، فاتمہن، پس حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا. قال ومن ذریتی، حضرت نے عرض کی اور میری اولاد میں سے. اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. تو اشارہ کر دیا کہ تیری اولاد میں سے کچھ ظالم بھی ہونے ہیں. اب آ جاؤ، یہاں پر جملہ لکھنا ہے من ذریتی کا، چونکہ لا ینال احد الظالمین میں اشارہ ہو چکا تھا کہ کچھ کافر بھی ہوں گے، اس لیے من ذریتی فرمایا، یعنی کچھ اولاد. اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، قبول فرما میری یہ دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما. پہلے نفس خود اپنے لیے دعا، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما. اصول خود اوپر چلے جاؤ، ولوالدی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کرنے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں. جب اللہ نے منع کر دیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی. للمومنین، اور مومنوں کی مغفرت فرما جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں. نمبر 3، جس روز قائم ہو حساب. ولا تحسبن، جملہ، ملت ابراہیم کو چھوڑنے والوں کے لیے تحدید، ملت ابراہیم کو چھوڑنے والوں کے لیے تحدید. واقعہ ششم اخروی. لا تحسبن اللہ غافلن، ہرگز نہ گمان کر اللہ کو غفلت کرنے والا بوجہ مہلت کے. اللہ جو مہلت دے رہا ہے تو تم اللہ کو غافل سمجھتے ہو. اما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم. انما یؤخرہم، یقیناً ڈھیل دیتا ہے ان کو اللہ. لیومن، اس دن کے لیے. کیا معنی کیا؟ تشخص فیہ الابصار، حیرت کی وجہ سے کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں. محتین، دوڑنے والے ہوں گے. الدائی، بلانے والے کی طرف. مکنے روح سے ہی اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. لا یرتد الیہم طرفہم، نہ واپس ہوں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں. وافدتہم ہوا، اور ان کے دل شدت ہول سے ہوا اڑے ہوئے ہوں گے. اڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے مانا کیا خالی عقل سے ہوں گے. ٹھیک ہے. وانذر الناس، تخویف دنیاوی. اعادہ دعوی صورت، پھر صورت کے دعوے کو دہرایا. ڈرا تو لوگوں کو، یوم، اس دن سے. یہ مفعول ثانی ہے، خیال کرنا. الناس مفعول اول، یوم مفعول ثانی. ڈرا تو لوگوں کو اس دن سے. یاتیہم العذاب، کہ آئے گا ان کے پاس عذاب. لکھا ہے یعنی دنیاوی. اس کا قرینہ کیا ہے؟ علاج ان قریب. فیقولو، کہیں گے. درخواست مہلت، عنوان اس کا کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک کرو. درخواست مہلت، مہلت کی درخواست کریں گے. کہیں گے وہ لوگ ظالموں جنہوں نے شرک کیا، اشرک کو. ابن عباس نے منع کیا. مشرق کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ڈھیل دے. الا اجل قریب، ایک قریب مدت تک. تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دے. نجیب دعوت تک، ہم تاکہ قبول کر لیں تیری دعوت. کون سی دعوت؟ الا توحید، توحید کی طرف. اور ہم پیچھے چلے رسولوں کے. رد دے درخواست. اللہ درخواست منہ پر مارے گا. اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے؟ ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. زوال سے مراد عذاب، موت، فنا. وسکنتم درحالے کے، واو حالیہ، درحالے کے تم ٹھہرے ہو. فی مساکن للذین ظلموا انفسہم، تم ٹھہرے ہو ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے ساتھ. وتبین لکم، اور واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے تواتر اخبار سے، متواتر خبریں تم تک پہنچ رہی ہے. کیف فعلنا بہم، کیسے سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ. اور مقتدی سوم و ضربنا لکم الامثال، اور علاوہ تبہین کے، واضح کرنے کے علاوہ بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، کیا اگر تم ایسا کرو گے تو اسی طرح عذاب دوں گا۔ اس کا جملہ لکھو، اکثر بستیاں ملک شام میں تھیں، عرب کے لوگ تجارت کے لیے آتے جاتے وہاں ٹھہرا کرتے تھے، اگر ٹھہرنے کا وقت ہوتا۔ وَقَدْ مَكَرُوا زَجَر، اور تحقیق تدبیریں کی انہوں نے، قَدْ مَكَرُوا کے نیچے جملہ، توحید اور پیغمبر کے خلاف، توحید اور پیغمبر کے خلاف انہوں نے تدبیریں کی، قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تحقیق تدبیریں کی انہوں نے، تدبیریں اپنی، وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کریم کے علم میں ہیں ان کی تدبیریں، اللہ کے پاس ہیں یعنی ان کے علم میں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، خیال کرنا، دو معنی اس کے کروں گا، ایک ان نافیہ ہے لکھا ہوا ہے ان، اس کو ایک بناؤ ایک، یا مخفف میں مسکلہ دو، پہلے میں نفی والا معنی کرتا ہوں، ان نافیہ ہے لِتَزُولَ لام بمانا اللہ، ان نافیہ لام بمانا، ان کا نہ مکروم لے تصور منہ الجبال، یقیناً تھے مکر ان کے، ان نافیہ نہیں تھے مکر ان کے، نہیں تھے مکر ان کے، مگر تصور منہ الجبال کے ہٹ جاتے ان کی وجہ سے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے مکر انہوں نے کیے کہ پہاڑ ہٹ جاتے۔ نمبر دو، ان مخفف من المسکلہ، ان کا نہ یقیناً تھے ان کے مکر کے ہٹ جاتے ان کی وجہ سے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے مگر آخر حق ہی غالب رہا۔ اب دوسرا اگر مانا کرو گے ان مخفف من المسکلہ والا، تو الجبال سے مراد ہوگا جبال الاستقامت یعنی انبیاء، ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، یقیناً تھے مکر ان کے کہ ہٹ جاتے ان کی وجہ سے انبیاء جو استقامت کے پہاڑ تھے۔ لیکن یہ تو اللہ نے مہربانی کی، حق کی غالب رہا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ تخویف اخروی، ہرگز نہ گمان کر اللہ کریم کو کہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے، یقیناً اللہ کریم عزیز زبردست ہے۔ نچل کے امکانن، ممکن تو ہے اللہ پکڑ لے، پکڑ سکتا ہے، سنتے کام بدلے والا ہے، بقوت اس نے بدلے واقع کی ہیں، بدلے لیے ہیں۔ یوم تبدل الارض خیر الارض، جس روز تبدیل کر دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان بھی، بابا رسول اللہ الواحد القہار، اور سامنے ہوں گے اللہ کریم کے جو اکیلا ہے دباؤ والا ہے۔ زمین کے تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لکھو مولانا، نمبر ایک، بوقت نفخ ثانیہ ذات تبدیل ہو جائے گی، نمبر دو، یا مراد یہ ہے کہ مومنین جہاں کھڑے ہوں گے وہ جگہ ٹھنڈی ہوگی اور کفار کی جگہ تانبے کی طرح ہوگی اور سورج قریب ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیکھے گا تو مجرموں کو، مراد کافر اور مشرک ہیں، اس روز جکڑے ہوئے ہوں گے، فِي الْأَصْفَادِ زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، ان کے کرتے جس کو آگ لگتی ہے جلدی، تخشا وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ۔ وجہ کیا ہے؟ علت، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اگرچہ مجرم بے انتہا ہوں گے لیکن اللہ کریم بھی جلدی حساب لینے والا ہے، یقیناً اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ حَاذَا بَلَاغ، حَاذَا تصدیق رسالت، یہ تمام سورت کے متعلق ہے۔ حاضا بلاغ، خیال کرنا معنی پر، حاضا کا معنی کر رہا ہوں جو کچھ بیان ہوا اس صورت میں، جو کچھ بیان ہوا، بلاغن یہ خبر پہنچا دینا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لیؤمنو کیا لفظ مقدر ہے، نیچے لکھو جی للناس اور لینذرو کے نیچے لیؤمنو مقدر، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، کیوں، لیؤمنو تاکہ ایمان لے آئیں، والے ینذرو اور تاکہ ڈرائے جائیں قیامت سے بھی اس کے ذریعے، والے یعلمو اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، انما ہوا الہ واحد یقیناً وہی اللہ الہ ہے ایک، والے یذکر اور الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند، لیعلمو کے نیچے لکھا ہے توحید اور والے یذکر کے نیچے عبادت بدنیہ و مالیہ۔